aldı, kolları dolandı. Saçameni bir doladı. Mişem sevdi günü ağla. Kaça telli telli meyre tel. Tel meyre telli telli meyre tel. Tel meyre telli telli meyre tel. Tel meyre telli telli meyre tel. Tel meyre. Başının tacı sen acı gördün mü?